بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لأيك ونوسيك وتريشر النتيس موزي وصفر mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sharh Sunnah al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bisharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia قول يا المصنف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى الله أكبر الله أكبر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة أزغمزي مسينجي مهم سانا كتك مسينجي يا أهل السنة والجماعة سؤال لم توصلنا kujiweka mbali na watu wa bid'a akawa atajitenga na kukaa kando na kutotangamana na ahlul bid'a wa idha ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa'i fahdharhu ila akhir kalam qala al-'allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala أهل الأهواء هم الذين يتبعون أهواءهم ونزاعاتهم أهل الأهواء نوالي ونوفوات متمنيو ينفسزاو الأهواء نزاعات بيان متمنيو ولا يتبعون الكتاب والسنة ولا هوفوات قرآن نسنة إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم ونتكفوات نكيل كناتو قمباز نفسزاو بمعنى وفوات متمنيو يا نفس زاو فإذا خالف الكتاب والسنة أهواءهم إكيوا قرآني نسنة إتخليف متمنيو ياو وتركوا الكتاب والسنة وما وافق أهواءهم أخذوه لا عن إيمان به ولكن لأنه وافق أهواءهم والله أعلم يواون زائدة سيكو كتك كلا نسخة كنا واو وتركوا كنا نسخة موهين واو نعم يوتكوا وتركوا إمكا والله أعلم إيساني فإذا خالف الكتاب والسنة أهواءهم تركوا الكتاب والسنة إكيو قرآن والسنة إتخليف ما تمنيه نفس زاو وهواش قرآن والسنة وما وافق أهواءهم أخذوه لا عن إيمان به نكيلك نتوافكيانا نما تمنيه نفس زاو wao hukichukua na kukifuata si kwa kuwa wakiamini walakin li annahu wafaqa ahwaahum tu, ni kwa sababu lile jambo limeafikiana na matamanio ya nafsi zao. Wa hadhihi tariqatu al-yahud, na hii njia ni njia waliokuwa wakitumia Mayahudi. Fa inna al-yahud innama yuti'una ar-rusula fi ma wafaqa ahwa'ahum, Mayahudi walikuwa wakiwatii mitume katika yale ambayo yataafikiana na matamanio ya nafsi zao. Wama khalafa ahwa'ahum khalafu ar-rusula fihi, na kile kitakachokhalifu matamanio ya nafsi zao utawakuta wakiwakhalifu mitume wao na kuwakanusha. Fa imma an yaqtuluhum wa imma an yukadhibuhum, imma huwaua wale mitume au huwakadhibisha mitume wale. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, kila alipowajia mtume kwa wasioyapenda nafsi zao, wengine waliwakanusha na wengine wakawaua, kama walivyomuua Yahya na Zakaria na wengineo katika mitume. Waliwaua kwa sababu waliokuja nayo yamekhalifu yale wanaoyataka wao. Kwa kuwa yamekhalifu, wakawa ni wenye kuwakanusha, bali kufikia mpaka kuwaua. Na Banu Israel wamewaua wengi sana katika mitume wa Allah. Katika wale tuliotajiwa, Zakaria na Yahya waliwaua, na walitaka kumuua Isa alayhi salatu wassalam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum, kwa hawakumuua wala hawakumsulubu kama wanavyodai, lakini walifananishiwa, alifananishwa mtu na yeye wakamsulubu. Lakini Isa, Allah asema bar rafa'ahu Allah ilayhi, Allah akamnyanyua kwake juu. Waqala fil munafiqin min hadhihi al umma, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wanafiki katika huu umma akasema, wa idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun, na wanapoitwa kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ili ahukumu baina yao, idha fariqun minhum mu'ridun, kipo kikundi katika wao kinakataa, hakitaki hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu wajua kuwa hukumu yao ya khalifu matamanio ya nafsi zao. Lakini wa in yakul lahumul haqqu yatu ilayhi mudh'inin, na ikiwa haki ni yao, basi wanamjia wakiwa katika hali ya kutii kabisa, wako tayari kutii kwa sababu wajua hapa haki ni yao. Lakini ikiwa kinyume, wakimbia hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi tariqatu ahli al-ahwa'i qadiman wa haditha, hii ndiyo njia ya watu wa bid'a, watu wa kufuata matamanio, wale wa kale na wale waliokuja baadaye. Falmiqyasu lilhaqqi indahum huwa ma wafaqa ahwa'ahum, mizani wanaoitumia kuijua haki kwa wao ni kile kilichowafikiana na matamanio ya nafsi zao. Wama khalafa ahwaahum fahuwa albatilu, chochote kinachokhalifu matamanio ya nafsi zao basi kitakuwa ni batil, hata kikiwa na hujja kiasi gani. ولو نزل به جبريل على محمد فإنه عندهم الباطل. هذه طريقتهم. حتى إكيوا إلي حقني إلي حقي أليشكنا جبريل كتوكك والله سبحانه وتعالى كواهو إتكوان باطل ما دام هيا فكياني نمتمني نفس زغين ديون جيهاهم. وهذا ما عليه فرق الضلال من هذه الأمة. إن ديو حالي نان ديون جيه وليو قوانايو ما بوتيوتي أو بوتوفك تكهو أمة. فإنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا يقبلون ما جاء في القرآن ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم. سما هوا كبالي ليكوجا نومتوم صلى الله عليه وسلم بل هوا كبالي ليكوجا كتك القرآن كنفانو. Mtu waweza kusema vipi Muislamu akataa kilichokuja katika Qur'an? Yawezekana vipi kukataa? Haiwezekani, sio? La wallahi yawezekani. Yawezekani. Wale wanaomba maiti na kuabudu wafu. Tutaje mfano, atoka hapa Mombasa, aenda mpaka Makina Road. Ana taabu yeye. Aenda kumuomba yule maiti amfanyie sahali mambo yake. Huyu hajasoma katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akisema waman adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawmi al-qiyama wa hum an du'a'ihim ghafirun. Hajasoma hii aya. Na ukamsomea hii aya pia hakubali. Kuna mmoja nakumbuka alikuwa tuko mahali hivi, akawa mmoja kanishira akasema huyu mtu wa Burda huyu. Katika mazungumzo nikamkumbusha ubeti unaosema wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami. Hii ni sifa amepewa nani? Mtume za sallam. Katika ilmu, miongoni mwa ilmu yake si yote, ni kujua iliyoko katika lawhul mahfuz na kalamu iliyoandika, kila kitu ajua. Kamwambia wa uonaje huu beti na aya Allah inayosema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Hii aya iko wazi kabisa, hakuna anayejua mbinguni na ardhi ni ghaibi isipokuwa Allah. Allah peke yake subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi washahada. Ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala kujua ghaibu. Na ikiwa katika wajumbe wake atamjuza ghaibu, ni yeye ndiye aliyemjuza. Allah ndiye ana illa man irtada min rasulin. Kwa hivyo baadhi ya ghaibu huweza kumfunulia mtume katika mitume wake akamjulisha kwa, lakini sio ghaibu yote. Na kuna adilla nyingi sana zinazoonyesha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajui ghaibu. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Na hii aya iko wazi. Na mitume walikuwa wakiambia watu wao nini? ولا أقول لكم أو عندي خزائن الله ولا أقول إني ملك. Na pia katika maneno walikuwa wakizungumza ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Sijawaambia kuwa mimi najua ghaibu wala sijasema mimi malaika. Hani maneno mitume wote walikuwa wakiombea watu wao. Yule bwana akasema maneno yako ni kweli, si yangu, ni Allah. Lakini mashekhe zetu kushasema. Mashekhe zetu kushasema. Ah, mashekhe zako Allah zungumza hapa. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu as-samaa wa khaliqu shaykhak hadha. Allah alladhi khalaqahu. Akwambia qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Huyo asharudisha aya majurudisha aya. Arudisha aya. Kwa nini? Kwa sababu itakhalifu ubeti katika Burda. Na ikisha khalifu ubeti katika Burda tutakosa biriani za kila wiki. Tutakosa maamri na mchuzi ya kuku asubuhi asubuhi. Kuna wengine wafanya kalmati na kahawa asubuhi, watoe joto, watoe baridi afwan, wapate angalau joto la asubuhi, soma burda. Kwa hii takhalifu matamanio ya nafsi, hata ukasoma aya pia atakataa. Na hili nalizungumza kwa nishanipata, kama mtu akuzungumza hivi wamwambia kwambia la mashekhe washasema. Ama pengine wewe ukufahamu hiyo aya, mashekhe zetu walikuwa washafahamu. Wahakadha, kwa waweza kukurudishia aya. Bali wako wanaofunziwa na kuambia usijadiliane na wale waitwa mawahabi, wale wale watakupa aya hadithi mpaka wewe utakorogeka wewe. Kwa hivyo ukianza kuzungumza naye ukamwambia qala Allahu qala rasuluhu qala Allah, mimi niliambiwa tena, niliambiwa mimi, niliambiwa utamtolea aya nyingi na hadithi nyingi, afadhali nikusikize. Astakbar na wako wallahi rabbi urabbi haya wayafanya. Kuna mmoja tuanza tukuzungumza, sema mimi na support bwana Maulidi. Kamwambia basi naomba nikuulize maswali machache. La kwanza, la pili, akashindwa kujibu. Kakaa kimya. Wajua jambo lolote la batil, walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira. Ile hiwari ya Sheikh Al-Albani tuliwahi kuisoma hapa. Makumbuka wale ambao mlikuwepo. Baina Sheikh Al-Albani na ule mtu wa Maulidi. Ile hiwar baina yao iko hiyo, ikawa maswali ni kama yale. Ni bwana alipofika swali la tatu, sijui nani, e bwana, kila mtu na itikadi yake bwana, e bwana, nyamaza wewe, oye, eh baba, taratibu jibu maswali. Waulizo wakasirika, wakasirika waulizo maswali kama Wakristo, sababu njia yao ni ya batil. Huwa wakisimama wakianza kuelezana na wale wanaojua Biblia na vilivyomo ndani yake, swali la kwanza la pili, kimwa hajui jawabu, kimya hajui jawabu. Sasa labda ulete uhuni, lakini hakadha ahlul batil, wote ndivyo walivyo. Kile wanachokifuata ni matamanio ya nafsi, wala sio Qur'an na Sunna. Na ukitaka kujua hilo, mimi mfano leo mmeletewa ujumbe hivi kuvua bid'a mpya iliyozuka. Sema bid'a gani? Kuvua viatu msikitini, afwan, kuvua viatu makaburini. Kuna watu wakifika makaburini wavua viatu, hii ni bid'a, haikupokelewa kuwa Mtume wa sallam alisema watu wavue viatu msikitini, afwan, makaburini, wala sahaba yote hajamuona Mtume wa sallam akifanya hivyo. Hebu tuweke kando, hadithi iko lakini tuache kando. Huyu hajui, maskini yeye hajui yeye kama hii ni sunna, lakini tuache kando. Mi siangalii ule upuzi uliozungumzwa pale, sababu hadithi iko, lakini kumbe mwaelewa, kumbe asichokifanya Mtume wa sallam na masahaba mbid'a. Umeona, si mafahamu eh? Sisi tusichukue ule upuzi mwingi aliozungumza mtu kama huyo. Chukua kuwa amefahamu kuwa ambacho hakukifanya Mtume wa sallam na masahaba wake akiwezi kuwa dini leo hii, ameelewa hii. Kwa hivyo kama vile tuseme, nufridh jadalan, kuvua viatu makaburini kwa mfano, for example, ala sabili almithal, kwa lugha tatu labda nitaeleweka, ni bid'a, tunkubaliana. Mfano haya Maulidi itakuwa sunna? Ileta kwenye mizani. Kwa hivyo kinachofuatwa hapa nini? Ahwa, sio dalili ya Qur'an wala Sunna. Na mtu huyu alizungumza hayo, kamwambia mimi nikikutolea hadithi ambayo Mtume sallam ameamrisha kuvua viatu unapoingia makaburini, utakubali? Angalia kama atakubalia. Namtolea hadithi hii hapa ya sahibi sittia, umtolee hadithi ya pombe, hadithi ya Mtume sallam na hizi akwali za wanaovioni, wasemaje? Atakataa wala hatakubali. Wallahu almusta'an. Na ndio maana wakaitwa ahlul ahwa, kwa sababu wafuata matamanio ya nafsi zao. Qala Sheikh al-Fawzan حفظه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله أو هنا لا بل لا يقبلون ما جاء في القرآن ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم بل هو كبالك لتشكوجة كتك قرآن ولا هو كبالك لتشكوجة كتك سنة ما دام يخليف مذيب ياو نما تمني ياو فإما أن يؤولوه ويحرفوا إما وطيبين دمانا kabalisha maana yake wa imma an yukadhibu au wakadhibishe hadhihi tariqatuhum hii ndiyo njia yao kama walivyokuwa wakifanya nani aljahmiya jahmiya alikuwa afanya mambo kama haya faka jahm bin safwan jahm bin safwan au mmoja katika hao jahmiya alikuwa akisema kama kuna aya nachukia kuisoma ar-rahmanu ala al-arshi istawa hakuna aya katika Qur'ani ninayoichukia kama hii walau istata'tu la hakaktuha min al-mushafi na lau kama ningeliweza ningelikwangura kutoka katika msahafu nikaitoa ona ahlul bid'ah wal ahwa namna walivyo na itikadi potofu sallallahu al-afiyata wassalama. يقول المؤلف رحمه الله فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم يتهذارنا وتهاو وسكاينا واو أهل الأهواء كنم نزاو زوت رافضة مشية ووفو قاتلهم الله الرافضة الصوفية الجهمية المعتزلة نوينجينيو لا تجلس معهم وسكاينا وتهاو لأنهم يؤثرون فيك وككان واو تكوثير هوا وككان واو تكوثير وربما تقتنع بطريقتهم فتكون معهم نهوين لوي وككناي ننجي ياو وكاو بموجنا واو فابتعد عنهم لا تجالس أهل البدع يوكمبالي نواو أسكاي نوات وبدع سواء كانت بدعا في الاعتقاد كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع إذا ساواني أزوشي كتك اعتقادي كما جهمية معتزلة نوينجنيو كتك واتو وبدعة أو بدعا في العبادة أو أزوشي كتك عبادة كالذين يعبدون الله على جهل وضلال كما والي ونمعبود الله سبحانه وتعالى كوجينغا نوبوتوف ويتزهدون ويتعبدون ولكنهم على غير دليل تووننا زهدنا عبادة لكن بلا دليل وعلى غير هدى بلا يونغوف ونوفوات وهذا ينطبق على الصوفية ومن وافقهم na hapa neno haya ingia kwa masufi na wale waliowafikiana na wao katika ahlul bid'ah masufi ndivyo walivyo kufanya ibada ambazo ma anzalallahu biha min sultan Allah subhanahu wa ta'ala hajawaamrisha wala mtume wake sallallahu alayhi wasallam qala mimman hum mubtadi'atun fil ibada katika wale ambao ni wazushi katika ibada أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك أو إكاوا بدع زاو نيشين يهابو والبدع تختلف أزوشي واختلفيانا كنا ونجينا نزيد يا ونجينا وكلها شر لا يتساهل فيها تزام أبا في زوريا بدع زوت نشاري متو أسيوني كواني كنا بدع نروغو هين نروغو هي. هين نينو لا bid'a hata ikiwa ndogo kiasi gani ni shari wala yuqalu hadhihi bid'atun yasira wala mtu asiseme hii ni bid'a sahali ndogo tu haina neno la bid'a ni bala ni upotofu hata ikiwa ndogo kiasi gani kwa usiwe mfano wa wale hizbiyun ambao wana adiyathatu diniya wana udayuthi wa kidini wanapoona bid'a kwa mbibida ndogo tu Hii bid'a ndogo haina neno hiyo. La. Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. So usidharau jambo la bid'ah. Ni jambo ovu sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kilikataza, kilikataza kwa hasira alayhi salatu wassalam. لأنها كالشرارة من النار نكما مفنوة تشيشي موتو إذا تركت أحرقت ما حولها تشيشي موتو كي واشا إتشوما كيلا كيلي تشوكو كريبو بالي وإذا بودرت وأطفئت سلم الناس من شرها لكن تشيشي كما إلي كي باتليزو إكازيمو ما بيما واتو تسلميك نشرياكي البدع هكذا نبدأ عن ديفوزيليفو نمنهين ديفوزيليفو فعلى المسلمين أن يحذروا من المبتدعة ولا يحسنوا بهم الظن نجو يا وإسلام كتهذار كتكمانا نواتو بدعة ولا وسيونا ظن نزور نواو وسيونا حسن الظن نمبتدع حتى سكمونيا لا تحسن الظن بالمبتدع مبتدع أصحاب كيد أصحاب مكر تهذاري سانا كتوكا مانا نواو هبو تزاما كنفانو هيلي كونغمانو أمبالو دي ميبانغوا بين هوا وإسلام وكساسا نباذي ما صوفي وكونغانا فموجا واجيلي كفاني محاضرة محاضرة وكويكوا katika mwezi miongoni mwa miezi ambayo sana asufia ufanya bid'a ya maulid na maudhui ikaweko kumzungumzia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ndiye aliyeathiri watu zaidi kwa ukitizama utakuta hawa wanaojiita ni watu wa sunna modern muslims na hao wengine masufi lau kama utakwenda uwaulize kando kando utakuta itikadi zao ma baina al-mashriq wal-maghrib bimaana hawakubaliani katika mambo ya itikadi mengi tu sana lakini watakaa pamoja watoe muhadhara pamoja na nikisema pamoja si lazima wakae meza moja pamoja hivi aweza kuja usa nane wakaja asubuhi lakini ni pamoja sababu isabika pamoja na ndio maana hata ile picha ilipotumwa ilitumwa kwa pamoja sio huyo atakuwa hapa atakuwa hapa alafu utapangwa kwa wakati wao lakini waisabika hao wote kwa wamesimamia jambo lile pamoja lakini umoja kama ule hauna ukweli ndani yake kwa sababu itikadi zao haziko sawa na sisi tunajua hivyo tahsabuhum jami'an وقلوبهم شتى افضلي هو وازي افضلي هو وازي ني موجه اما nyeupe ama nyeusi hakuna kuchora khati ya katikati ya kijivu iliyochanganya baina nyeusi na nyeupe ah hiyo yetwa nifaq hiyo ni nifaq weka wazi tu msimamo wako kuwa wewe ni mtu wa bid'a mpaka uache bid'a zako mimi niko tayari kukaa na wewe mwezi kuniambia leo kwa mfano nikae na Rafidhi mshia tukae naye meza moja wakati aniambia mimi Aisha ni kafiri ama aniambia mimi Abubakar ni kafiri na Umar ni kafiri na Allah subhanahu wa ta'ala yakulu radhiyallahu anhum wa radhu an kisha aniambia mimi kaa na yeye meza moja hii kianza kuzungumza nitakunja hii siwezi kusubiri mama yangu mzazi umtukane wacha Aisha ambaye ni mama yangu kwa Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum mamangu mzazi alinizaa uwezi mtukana mbele yangu lile vumbi litazuka pale itakuwa ajabu kefu wewe uweza kukaa na mtu ambaye akwambia mama yako ambaye ni kwa Qur'ani aya ya Qur'ani kafiri au akamzungumza kwa maneno machafu sana Hafsa radhiyallahu anha ma Aisha akamzungumza Abubakar radhiyallahu anhu bali wakamzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma taraku ahad, kisha wamwambia mtu kaa naye kueni kitu kimoja, la ni awachi yale madhehebu ya batil aliyokuwa nayo, afuate haki iliyokuja katika Qur'an na Sunna. Katika hali kama hiyo mazingira yatakuwa mazuri, watu watakuwa kitu kimoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ila hablullah al-Qur'an wa Sunna, kama walivyofasiri baadhi ya mufassirin. Watu washikamane katika haki, si kudanganyana ikawa watu wako katika umoja lakini ndani ya nyoyo zao wametofautiana. Huu ni umoja wa Kiyahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Qala au yaghtaru bima yadhharu minhum min ba'd al-madhahir, huenda mtu akikana wao akaghurika katika baadhi ya yale wanaojidhihirisha nao. Wa yaqulun haulai ahlu ibada, haulai ahlu tauba, haulai yuraqiquna alqulub, sema hawa ni watu wa ibada, watu wa tauba, walainisha nyoyo. Haulai ahlu dhikrin, haulai yutawibuna alusa, kama yuqalu fi jamaati tabligh, madamu mubtadi'a sufiya fala taghtar bihim, kama wanavyoambia kuhusu watu wa tabligh, maadamu ni wazushi ni masufi usighurike na wao, usikae na wao, kaa mbali na wao. Na hii ndio manhaji ahlu sunna, na hii ndio manhaji waliokuwa nayo wale wema waliotutangulia, walikuwa hawakai na ahlul ahwa. Ama mliona Ahmad ibn Hanbal yuenda mahali na Jahm bin Safwan, ama na Ahmad ibn Abi Duad wamekiwa muhadhara zungumza Ahmad ibn Hanbal na Ahmad ibn Abi Duad, la wallah, walijiweka mbali kabisa na ahlul ahwa na ahlul bid'a. Qawluhu wa idha ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa'i fahdharhu. Sasa pasikilizeni vizuri, ukimwona yoyote anayekaa na watu wazushi jitahadhari naye mtu kama huyo. Idha ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a al-mubtadi'a fahdharuhu. Basi waislamu tuwaambie hivi, wale mliwaona kwenye picha wale jitahadharini nao, waketi na watu wa bid'a. Tulikuwa tangu mwanzo tukiwaambia wao ni watu wa bid'a, wengine wakisema lakini bwana wapinga maulidi na itima wale. Haya, sikilizeni maneno ya mwana wa chuoni huyo, na nukuu, mimi ni mnukuzi, sisemi mimi, usiyachukue yangu, chukua ya huyu mwana wa chuoni. Asema idha ra'aita ar-rajula, ukimuona mtu, nyi mshaona ama mjaona? Mshaona. Haya, mtu huyo afanya nini? Yajlisu ma'a al-mubtadi'a, je wamekaa na wazushi ama hawajakaa na wao? Jibu, wamekaa na wao ama hawajakaa na wao? Wamekaa na wao. Asikiza hukumu yao, fahdharhu, jitahadhari naye mtu kama huyo. Mesikia? Hiyo ndiyo hukumu ya wanaovioni wa sunna kwa watu kama hawa, jitahadharini na wao, jiwekeni mbali na wao. Kuna watu watafuta shohra na jamhara kwa njia yote, hata kuuza dini yao hawajali. Kuna watu aweza kuuza dini yake ili mradi yeye ataka watu wamsifu, yule fulani yule bwana yule hakuna kama yeye, na yule fulani yule mtu wa fitna kweli kweli, yule yule yule ana chuki yule, au kina sisi sasa kizungumza maneno haya, mbona wewe una chuki, wewe waeneza chuki wewe. Lakini wale watu ambao wamekaa na watu wa bid'a na nini, hii hukumu yao hapa, wala sisi hatukuwa zuria. Ndio wanaoviona wasema ni anna julusahu ma'ahum dalilun ala annahu yuhibbuhum wa ya'lafuhum wa rubbama atharu fihi, kule kukaa yeye na wao ni dalili ya kuwa awapenda, apenda kuwa na wao, bali huenda akaathirika na wao. Walmar'u min jalisihi, na mtu huwa kutokamana na yule anayekaa naye. Falladhi yujalisu ahla alkhairi hadha dalilun ala annahu yuhibbu alkhaira wa ahla, anayekaa na watu wa khairi ni dalili ya kuwa aipenda khairi na wapenda watu wa khairi. Walladhi yujalisu ahla alshari فهذا دليل على أنه يألف الشر ويحب أهله نعني كان وتوشاري ندليل يكوى أي بند إلي شاري نأوى بند وتوشاري والله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنه نبوعون ونوزنجلي آياتهم basi jitenge na wao mpaka wazungumze mazungumzo mengine. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'udu ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, na kama shaytani akikusahaulisha basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhalim. Wa qala ta'ala wa qad nazzala 'alaykum fil kitab أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مكوشة ترمشي وكتك كتاب هيك كتك قرآن يكوى من نبوسكي آية الله زنا كنوشوا نكوشزي وشيري باسي مسكاي فموجناو مباكا وينجي كتك مزنغمزو منجيني إنكم إذا مثلهم هيفيوم تكوى ناني نمفن واو كيكان واو نانين كما واو. وأمر نبيه أن يجلس مع أهل الخير فقال تعالى نا الله أكم ومريشم تمواك صلى الله عليه وسلم أكيتنا واتوا خيري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يسبريش نفسياكو pamoja na wale wanaomuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni kwa ikhlas wataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, wala macho yako yasiwapite hao ukataka pambo la uhai wa dunia. Fa amarahu Allah an yajlisa ma'a Bilal wa 'Ammar wa Salman fuqara' as-sahaba ولا يجلس مع أكابر قريش وغيرهم. الله سبحانه وتعالى أكم ومريشا متمواك صلى الله عليه وسلم أكاي فموجنا بلال عمار بن ياسر سلمان الفارسي ومن جينيو كتك مسكين كتك مصحابة. تفضل الله يبارك فيك. ولا يجلس مع أكابر قريش وغيرهم ولا أسكاي نوكوبوك قريش ومن جينيو كتك كفار قريش. كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم طمعا في إيمانهم وتأليفهم. ثم صلى الله عليه وسلم كان واو أكي ونتماه ويندا وكسليمه نكتاك كوبندزية وإسلامه ويندا وكوكبالي. ولكن الله نهاه عن ذلك. الله أكم كتازيل لأنهم قالوا وسباب ولمنبيا أطرد عنا هؤلاء حتى نجلس ونسمع لك. وفكوز ولمسكيني مسكيني ndio sisi tutakaa na wewe, tuweke kikao chetu, lakini usitweke kikao alafu ukatuletea Bilali, ukatuletea pale Ammar bin Yasir na nani, wale maskini maskini wewe tuondolee hapa. Eti ndio sharti lao wakae na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akamkataza. Wa nabiy sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala alkhair hamma an yaj'ala li ha'ula'i adh-dha'afa majlisan akhar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akupenda khairi kwa wale kwa uenda wakaslimu, akataka kuweka kikao cha wale kando, wale maskini aweke kikao kando, istijabatan li talabi al-akabir min quraish tam'an fi islamihim, kuwakubalia matakwa yao wale wakubwa katika maquraish kuwa huenda wakaslimu. Fanahahu Allahu an dhalika qabla an yunaffidhahu, Allah akamkataza kutoka jambo hili, kutokana jambo hilo kabla hajalitekeleza. Qala Allahu ta'ala ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى أكم كتازا كواتي والي أمباه ونغفلة نيوزاو زي مغفليكا ومذام بيولكوك يفعن. ولأن الله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون نا الله ألكو يوجوك ووالها وكبالي ولها واميني. فقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا أسي وفكوزه wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni kwa kutaka uso wake. Ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'. Si juu yako hisabu yao hata kidogo, wala hisabu yako si juu yao hata kidogo. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin, hata uwafukuze uwe miongoni mwa wenye kujidhulumu. Wa qawluhu wa'arifhu fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alima fattaqihi fa innahu sahibu hawa, ma'nahu annaka tunasihuhu, mpe nasaha yule anayekana ahlul ahwa, mpe nasaha. Tunasihuhu al-bu'da 'an mujalasati ahli ash-sharr, mpe nasaha akae mbali kutokana na watu wa shari. Fa in lam yaqbal an-nusha fa'tazilhu, akikataa nasaha basi jiweke mbali naye. Li'annahu jalasa ma'a sahibil bid'ati 'an 'ilmin la 'an jahdin, kwa sababu amekaa na mtu wa bid'a akiwa ajua, si kwa ujinga. Bali wengi wajua kama ni wale ni ahlul bid'a, si ati wajui. Ajua kuna mtu ambaye hajui wale makhurafi walikuwa pale kwa makhurafia? Kuna mtu hajui kweli? Hawajui wale, wajua kila kitu. Bali wengine walikuwa wakirudiana na wao, walikuwa wakifanyiana rudud. Wakati ule ilivyokuwa watu wakipenda kusikiliza rudud kwa watu wa warudi ahlul batil, wajulikane ni watu wa batil, ikawa jamaa wameshamiri katika rudud, wana hizi ndo za kusanya watu. Kisha mambo yakabadilika, watu wakaona aha, ya jamaa nini bwana kuzungumzana jamaa. Ikawa ile fikra kiikhwani imeingia kwa akili za watu, wakaona hapa tukiendelea hapa tutakosa watu, kwa hivyo tugeukeni jamani. Yani ule mkondo wageuka kulingana na watu walivyo. Kwa hivyo anayesifika kabisa ni yule ambaye watu husema yule hana maneno na mtu. Kwani kuna ubaya gani bwana? Yeye hazungumzi mtu kabisa. Hazungumzi mambo ya bid'a asbi nini? Yeye hazungumza ilmu tu. Ama akizungumza yeye mawaidha tu. Hamuingilii mtu yeye. Lakini la kushangaza, hawa hawaingilii watu wote kasoro masalafi. Watu wote hawaingilii isipokuwa salafiyun. Salafiyun halalu dam wal mal, kwa wao halali kila kitu, damu yake halali, mali yake halali, ardhi yake halali, haina neno hii, haina neno. Lakini ukimzungumza mtu wa bid'a si waona wale, waona bwana, ah jamani, mbona mna mgongano katika maneno yenu? Wallahu almusta'an. Ingawa haya maneno ni mazuri na yatosheleza kwa yule mwenye kutaka haki kuifuata haki, ama mtu wa talbisa atabakia pale pale. Ni mtu ambaye yuitaka haki, basi haki iko wazi kwa yule mwenye kuitaka ataifuata. Kwa wale ambao wauliza sana vipi hao jamaa, jawabu nafikiri mshalifata jawabu katika maneno Imam al-Barbahari na sharhi ya Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala juu ya lile jambo ambalo mwaliona leo katika mitandao. Hili ndio jawabu lake, kuwa hao wanaokaa na wao hao ni wabaya kuliko hata wale, sababu wale wako wazi kuwa wao ni mukhalifin, na hao wajidhihirisha kuwa ni watu wa sunna, na kumbe si watu wa sunna, watu waovu sana. Jiepushe na wao, kaa mbali na wao. Huu ni msingi wa ahli sunnati wal jamaa, na maneno yako wazi katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sasa ukitaka kuyapendua haya sema hivi, wajua wale wamuonea fulani wasidi kwa sababu ana kitambi, sababu sijui mashavu yake yamekuwa makubwa, kwa sababu hivi utasikia maneno kama amuonea wivu ile fulani kwa sababu ah. Sasa kama huna hoja zungumza maneno kama haya, lakini hii ni haki, ndivyo ilivyo. Haijuzu kutangamana na ahlul ahwa wal bid'a, jiweke mbali na wao. Kinyume na hivi ni fikra za kiuzushi. Wallahu almusta'an. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين